Tak co ty vole, jak se ti líbil poslední hybo? To ty byl úplně na hovno. Indy tam směle mrdá biče do prdele, proto vypadá jeho křich tak skameněle. Pobr MC Dave tam bohlo dává nábytek, MC Gypsy má zase v kontejnerech příbytek. Největší dement uvádí pátý element, dodrž ti mu radši nastříkám repelent. Metro rap na chmelnici nebo spinde shit, radši budu doma svojí starý honit klid. Požeru se na privátu a mám svůj klid, v davech lidí na akci se nechci topit. Maximálně na baru do sebe vodky koupit. Je to 1000 mrdů, co mi chtějí mobil stopit. Všem je tady 15 a nemůžou pivko dopít. Valit brka neuměj, hlavně že chtějí hulit. Na každý akci minimálně hodinu se prská. Každýmu, awa awa, hned se tady tleská. Já jsem si myslel, že to má být hiphopová akce. Ještě jeden beatbox a odejít se mi zachce. Na podium právě přichází první kapela. Čotovky a dresy, ale rapovat zapomněla. Jejich rap připomíná mi spíš básničku. Hlavně, že má každý naraženou čepičku. Ve dvě ráno nastupuje hlavní kapela akce. Hrobka, ale těmhle nejdům dává fakace. Každý si honí péro nad akcí hiphop camp. Proč bych tam ale jezdil, já nejsem žádný trem. Největší zmrte DJ Vič a jeho přítel Indy. Tyhle dva buzíci nikdy neviděli pindy. Fakuju všechny tyhle hiphopový akcičky. S koulí MC Gypsyho si uděláme pasičky. Největší dement uvádí pátý element. Do držky mu radši nastříkám repelent. Posluchači hiphopu největší jsou paka. Do držek je na kopu a posteru jim saka. Mýho kaka v ruce mám a začnu stříkat chemii. Je to možná tím, že žaluda si nemíjí. Popálená kůže reaguje na moje semeno. Pitva zatím vysakuje tvoje levý vemeno. Nechci se ale odchýlit od tématu. Z hiphopových konzíků jsem už kurva v komatu. První dvě hodiny tam DJ dělá, že skrečuje. Podle mě tam pod pultem o svý koule pečuje. To už se schází publikum ze základ školy. Je jim tak 15, nebudu z vás dělat voli. Vypiju dvě koly a šňupnu lajnu soli. Pořád ještě nenastoupila hlavní hvězda večera. Nudím se tu já i František Severa. Konečně dvě ráno čekání se vyplatilo. Debilů v čiltovkách hnedka se nakupilo. Po půl hodině už negr končí produkci. Asi mu udělám varlat v pytli redukci. Prostě se mi zdá, že nás ty smrdi holí. Za naše prachy si pak koksem žádlo solí. Všichni repeři jsou hodiny v backstage. Všichni si tam regulérně ujíždějí na age. Možná si tam dávají i prdelní vpichy. Možná proto se tam odsaď vozívají vzdychy. Aha, aha, aha, aha, fete, mrdy mě do prdele. Rapujou o míru a o svobodě. To mě radši o vraždách a o gébodě. Indy tam směle mrdá Viče do prdele. Proto jeho ksit vypadá tak skameněle. Bobr MC Dave tam mohlo dává nábytek. MC Gypsy má zase v kontejnerech příbytek. Největší dement uvádí pátý element. Do držky mu radši nastříkám repelent. Jak se ti líbil poslední hybo? To ty byl úplně na hovno.